Նրա անժամանակ մահը ցնցեց ոչ միայն մագազին։ Վահրամ Արզումանյանը երկար տարիներ աշխատել է Ստեփանակերտի Նոբայանովան երաժշտական կոլեջում որպես ուսմասպար։ Նրան սիրում և հարգում էին բոլոր ուսանողները, որովհետև կարողանում էր լեզու գտնել յուրաքանչյուրի հետ։ Նա կանգնած էր մարգարեզի ստեղծման ակունքներում, իսկ սպանել կանացի կոլեկտիվում հենց Վահրամի շնորհիվ ձևավորվեց տղամարդկանց կազմը։ Նա ուրախանում էր բոլորի և յուրաքանչյուրի հաջողություններով։ Հատկապես մոտ փառատոններում սիրում էր իր բերաժրի անդամների, երաժշտագետների կարծիքները և չախմբի մասին, հետո հպարտությամբ կիսվում էր ծանոթ բարեկամների մոտ, ինչպես խորախանար զավակի հաջողություններով։ Եվ այդ բերկրանքներն ավերապրեց։ Իսկապես շատ մեծ է նրա դերը ղուրտու Վլադիմիր Ազմանյանի մանկական յուրատեսիլուն հաղթանակի գործում։ Նա լավ հայր էր, լավ ուսի, լավ որդի, լավ եղբայր, լավ հարևան, երբ կազմակերպչական որևէ խնդիր էր ծագում և չախմբում, եթե Վահրամը ներկա էր, ապա ամենաբարդ հարցն այնքան առանձնահատկությամբ լուծվում էր։ Վահրամի սիրած խոսքերն էին, կուլտուրն է պայարիչի, ինքն էր հենց այդպես սիրում։ Եվ այսօր, երբ որևէ խնդիր է ծագում, նորոգ է գնահատում այդ մարդուն։ Եվ հանագին տասում հավաքված բոլոր ծաղիկները նրանց, մրագածի կյանքից հեռացած անդամների համար։ Շատ կարճ ժամանակահատված աշխատեց, բայց այդ ընթացքում էլ հասցրեց ներդրել այս ընտանիքի հետ և սիրվել բոլորի կողմից։ Մասնագիտությամբ խմբավար էր, նաև լավ ակարդեոնահար։ Ֆրանսիացի մարդ էր և մի ժամանակ կատակասեր երեխայասեր։ Կարելի գործը ու ներդրումը առաջացում ավարտված չեն համար։ Այսօր նրա դուստրը Կարինեն սովորում է Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայանյան երաժշտական քոլեջի խմբավարական բաժնի 4-րդ կուրսում։ Այնինչ չհասցրեց հայրը բազմակի կարողը դուստրը վրացնել։ Մրակացի այսօրվա դիրիժորը Մարինա Մեսրոպյանը հենց Կարինեին է տեսնում իր փոխարի մոտիկերում և անհամբեր սպասում։ Դրանքն անսելիք ու անելիք կա։ Thank you. Ցավոք սրտի զգաղափարը ծնվել է 2 տարի առաջ, դեռ այն ժամանակ, երբ Արամագարյանն էր մահացել, եւ դեռ ծրագիրը չկազմած, դեռ նոր մտածումներ կային այս ծրագրի մասին, երբ մեկեր մեր շատ սիրելի Վահրամը մահացավ։ Իսկ երբ Արայիկը չկար, արդեն մտածում էինք լրել սխալը, այսինքն կարող է եւ տենց լրելով մոռացվեն։ Իսկ մենք հիշում ենք եւ պիտի բոլորին հիշեցնենք միշտ այդ գաղափարը, այդ Վահրամը համաձայներ, ասես շատ լավ բան եք մտածել Մարինա Սերգեյևնա, ափսոս որ նենց ստացվել է, որ հետո էլ իրան կորցրեցինք։ Հանկարծակի ես չգիտեմ ոնց ասեմ, թե մարդ տեսակն է իրանց մոտ գերակշռում, թե երաժիշտ, թե ծնող, որպես չգիտեմ, կարծես թե բոլոր կողմից էլ լավն են եղել, որովհետև իրոք տենց մի գաղափար ունեմ, որ մեր երգչախմբը ընտրում եմ ոչ թե ձայների դվալներով, այլ մարդ տեսակը, որովհետև ստեղ պիտի իրոք որպես մի ընտանիք լինենք, եւ ափսոս որ տենց ստացվեց, որ ընտանիքի շատերը պակասեցին։ Ծրագիրը շատ լուրջ էր, բարդ էր, ծանր էր, բայց այդ դժվարությունները բոլորս հաղթահարեցինք, իմ կարծիքով, իմանալով ինչի համար ենք սովորում, երգում, ինչի համար պիտի ներկայացնենք։